أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. سورة القصص. مقصد سورة تسلی ورکی نبی علیہ الصلات والسلام تا حالات د موسی علیہ الصلات والسلام سرا او تسلی ورکی امت د نبی علیہ الصلات والسلام تا حالات د بنی اسرائیل سرا حالو کا کہا دی موسی علیہ الصلات والسلام واقعہ موسیٰ علیہ الصلات والسلام اللہ تفصیلی ذکر کئی روان دی آیتنوں کی موسیٰ علیہ السلام دا پیدائش تذکرہ شوا اول مرحلہ کی پیدائش ذکر شو دویم مرحلہ کی زوان شو قبطی اوجلو درم مرحلہ کی لاڑو مدین تا لس کالے پا مدین کی تیر کڑل اس سلورم مرحلہ اللہ ذکر کئی فلما قضا موسیٰ الاجل سلورم مرحلہ کی اللہ دا ذکر کئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام د مدین واپس را روان دے لس کالے تیر کڑی دی واپس را روان دے مصر تا پلار کے وسر سشوی دی کوہی طور کے رداغی تذکرہ کئی فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بی اہلہ آنس من جانب الطور نارا پسر کلا چی پورکڑا موسیٰ علیہ الصلات والسلام نیٹی لرا وسار بی اہلہ او روان شو پخپل کور والا سرا آنس من جانب الطور نارا ویلی دو دا طرفا دا کوہی تورنا نارن اور لرا قال اویل موسیٰ علیہ السلام لی اہلہ خپل کور والا تا هم کسو کینے انی آنست نارا یقیناً زچے ما اولید اور لرا لعلی آتیکم منها بخبر خام خارات لبو کم تا استاد دینا بخبر پا خبر دلار سرا او جزوت من النار یا پیوس کروٹ دور سرا لعلکم تستولون خام خاچ تاسو زان گرم کے فلما قضا موسی الاجل پسر کله چې پورک موسی علیہ الصلات والسلام نیټه لرا نبی علیہ الصلات والسلام نه تپوس اوشو چې حضرت موسی علیہ الصلات والسلام څومره وخت تیر کړی دی اته کاله تیر کړی دی او کلس کاله تیر کړی دی نبی علیہ الصلات والسلام او فرمایل لوز او معاہدہ د موسی علیہ الصلات والسلام سره دا تو کالو شوی دا موسی علیہ الصلات والسلام لائق دے بری خبر باندې چې لس کاله به تیر کړی زګ چې انبیا د خپل حق نه خلق ل زیات ور کوي اته کال خوشرت او اته کال حق و انبیاء د خپل حق نه زیات ورکی وی لس کاله به تیر کړي وخت تیر کړی دی فلم ما قضا موسی الاجل وصار باهله او روان شو په خپل کور والا سره بی بی ام د ځان سره را روانه کړی ده د شعیب علیه الصلات والسلام لور آنس من جانب تور نارا دا واقعیه مخکی صورت کم ذکر شو ویلی دو دا طرف دا کوہی تور نا اور اویلو جو تجلی و تا اللہ اکڑا یا پڑقی و تا اوکو حسان علیہ السلام تو السلام جو قتل اغویل جوڑ دا اور دے قال اویل موسیٰ علیہ السلام تو السلام لی اہلی خپل کور والا تا مسعودی ذکر کئی چی دا شپا یخ شپا وا باران وریدو او دا موسیٰ علیہ السلام تو السلام دا کور والا بچے پیدا کی نا دا اور ضرورتو اور اولیدو موسیٰ علیہ الصلات والسلام خپل کور والا ته وای ام کو سو کینه انی آنست نارا یا ساتا حیاناک سړی ما مخکیم ویلو حیاناک سړی چرم دا نه برداشت کوي چې زما د خزی په پلو د چا نظر دکی نور خو پرې د په سادر په پلو یې نه برداشت زکر شپی مزل کئی او دو رزی بے خز چرد جاڑو کی کینو دا او دو شپی بے بیا مزل کو پرون آیات مونگ لستون یو سو وجی بکی مونگ ویلوی چی ضرورت مطابق خبری کولی شی ضرورت دا پار دا کور نواتی شی بلا خبر دا آیاتون نا دا ثابت شیو وار چه حیاناک خز پا سڑو که بنا خوشا دیگی ده شعیب علیہ السلام تو السلام لونو تو گورا سڑی پا کوئی ولاد دینو و وجد من دونی همم رأتین تزودان داغین اخوه یا دو خزیولی ده چه ولاده وی حیاناک خز پا سڑو که با خوشا دیگی نا بلکه یا طرف تا با ولاده او چه بی حیاوی نہ سڑے بت مخڑے یو دا بو بس بیا را تاویگی او مشروٹی بو تک آدھا رنگی لگیا بھائی دنگی بل وجہ تین دان صاحب تشیو حیاناکه خزه کچا سره خبرې کوي، حیاناکه خزا که په وخت د ضرورت کې د پردي سړی سره خبرې هم کوي، نه یا ساته په یره باندې کوي، په سکتو سره کوي. لکه تاسو لوستي وو آیت نمبر 23 کې چې څه وایي، قال تعالی نسقي حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. سکته دې ته وایي چې هغه مرې داسې ان خلي غونته کې او سا به پکې ناخلی، یاره ته سا واخله او بله سا شروع کړه. لکه حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، هغه مرې غونته کې پکې بنده شوې ده، د څه د وجې؟ د حیا د وجې. حیاناکه ښځه چې خبرې کوي نو ته ورته ګوره، په سکتو سکتو یې کوي، خبره صحیح نشي کولی. او چې بې حیا ښځه وي، یا ساته بې حیا ښځه به داسې خبرې درته وکړي چې وکیل هم داسې خبرې نشي کولی، داسې خبرې به کوي. نو ګوره موسی علیه السلام تو سلام ته غیرتی دی، حیاناک دی، نو ښځه د شپې را روانه کړې ده او د شپې مزل کوي. چې وی کتل اورې اولیدو، ښځې ته وایي کینا، اوس ګوره داسې نه کوي چې د مدین نه یو قدم راوالي او ښځې ته وایي راځم مصر ته ځو، په یو قدم خو نشي را رسېدی. کله وایي په یو قدم ترارشه پورې رسي، او ما لیدلی دی رفتار د درویشان، وایي چې منی او که نه وای دا خو نه مره. اوس د عبدالرحمن بابا چې دا شعر ذکر کړی دی، یا ساته دے دے یو حدیث تشریح کرے دا. حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی، الصلاۃ معراج المؤمن، منز دا دا مومن معراج دے، معراج ویلے کی گی ملاقات تا، منز دا مومن معراج دے رچا سرا، دا عرش والا سرا، دا اللہ سرا. کل جی سڑے منز تا ادری گی، او سنگ دے نیت اتڑی، نو گوئے کی رد معراج ملاقات شروع شد اللہ سر، خبر اتر شروع شد. زکو وی چی پا یو قدم تر عرش پوری رسی، ما لی دلے دے رفتار دے درویشانو، اگا یو قدم سر جسڑے منس تو دری کی، آسنگ دے نیت اتڑی، نو دے تعلق اواسی دا قائم شد عرش والا سر دا اللہ سر. پوئی گے بخبرو کن نا پوئی انور کا دا مطلب تے سوکخ لی کہ درویش نیک سڑے ولی یو قدم چی واجی نو ڈاریک عرش ترسے دیشی نیا سادہ دا غلط خبر دا دا خود بیا صفت دا خدای توب بلورکو دین و تبیا نعوذ باللہ من ذالک درویش نو خدای و توال نو گر موسیٰ علیہ السلام تو سلام ترا روان دے خزی توی کینا لعلی آتیکم منها بخبر اور میولی دو خام خارات لبو کم تاوستا ددین بخبرین پا خبر دلار سر غیرتی سڑے دان برداشت کئی چی زما د خزی پا پلو دی رچا نظر اولگی او چی بی غیرت سڑے وی چی بی غیرت سڑے وی ناغ خزی توی وی او گو رکنه سونخ کلی پالوان ده داو گو رکنه داو گو رکنه دا جانسی نا ده او دا گرنگی دا ٹریپلیچ ده او دا پلانکی ده او دا ڈنگری ده وی و تکن وی داو گره سم رخ کلی خکلی زوانان ده دا پلانکی وی سونخ اکتر ده او گو رو تلکن لگو تاو گو مدا سی دا بی غیرت سنه نو لعلی آتیکم منا بخبر خام خارات لبوکم تاوستان من حاد دیورنا بخبر بخبر دلار سرا زکت سوک بناسی دا غیور سرا اور بے بلکڑی وی نزو ورزم لار غلط دا چی لار تی معلوم کم پیغمبر دے خو گورا علم الغیب ندے خوا چی پدو دا لگی دلے وی جیرت دا غلار دا او دا رنگی علم الغیب ندے چی دا اور دے کدا تجلی را تا اللہ اکڑا کپتا وطاونو خزی تے دروغ ویلی دی او جزوت من النار یا پیوس کروٹی سر دورنا لعلکم تستولون خام خاج تاسو زان گرم کے یوس کروٹا بروڑم چی زان گرم کے فلما تاہا پسر کلان چی راغلو دی مقام تا موسیٰ علیہ السلام نو دیا آواز و توکڑے شو من شاطوی الواد الایمنی دا طرف دا کندی خینا فی البقات المبارکتی پاغ زید خیر والا کی فلما اتاها پسر کلن چراغل موسیٰ علیہ السلام تو السلام نو دیا آواز و توکڑے شو من شاطو الواد الایمنی دا طرف دا کندی خینا سو مطلب شو موسیٰ علیہ السلام چی کم زی ولاڑو نو دا کند دا موسیٰ علیہ السلام نا کم طرف توا خی طرف توا نو دا خی طرف نا یو کند و دا غین و تاواز اوشو فی البو قاتل یعنی دسی محسوس دا چی آواز دا کم طرف نوشو دا دی خی طرف نوشو فی البو قاتل مبارکتی پاغزے دا خیر والا کی یا پاغزے کی المبارکتی چی خیر پا کیا چولے شوے او خیر والا بولی نی زگا چی دا اللہ قانون اللہ خپل قانون و خپل کتاب پا دا غزے کی موسیٰ علیہ السلام لورکولو والا دے زگا و تا خیر والا و یا خیر والا و تا زگا وی چی دا غزے کی دیر زیادی فرشتی را کزی شوی سو؟ دیر زیادی فرشتی را کزی شوی وی نہ داغی دا وجہ نہ سو تو خیر والا و تو وہی چدا زے سپک زے نہ دے بلکہ دے کہ اللہ خیر اچو گے من الشجرتی یعنی نو دیا من الشجرتی آواز و تو شد اوننا یو اونوا پاغزے کی داغی نہ وتا آواز اوشو ای یا موسیٰ چے اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انی ان اللہ چی یقیناً زیم اللہ رب العالمین پالن کے دا مخلوقات دغی انہیں کردار دسا ادا کولو دیو سپیکر دسی ادا کولو دیو سپیکر خبر اللہ کولے خدا سے خکار دا گوئے کر دی انہیں نروسی او موسیٰ یقیناً زیم اللہ رب العالمین پالن کے دا مخلوقات زکا خود کلیم اللہ وی کنا موسیٰ کلیم اللہ اغ موسیٰ چا اللہ و سر پا دنیا کی خبر کردی وان القی عصاک او دا چو قرزو امسا خپلا لاس کی امسا واغی اغردو دا فلما رآہا دا مخی تر شویدی فلما رآہا فسر کلا چی ویرد دی امسا لرا تحتزو چی خوزیدان کانہا جانن تبوی چی دا نرے مار دے واللہ مدبرن ووڑی دو شاکون کے یا واپس شو شاکون کے ولم یعقب اور اس تے نکتل موسیٰ علیہ السلام تو سلام سر داس کے امسالا اللہ و تو ادا سری و ادا خو امسالا و اسب کے و دے خل گڑو بیزوتا پدے باندے پانی وغیرہ را غرزوما اتوکو بها واحش بها على غنمی ولها فيها معانم اخرى دس را ذکر اتوکو بها تکیا لگم پدے باندے اللہ و تی پلاس کی رسدی یا اللہ دا زما ہمسادا پدے باندے زد تکیا لگم آدھارنگی واحش بها على غنمی خپل گڑو بیزوتا دلی پا ذریعہ باندی دا اندنا پانی را غرزو زکا چی اونی خاخ تا سڑے کونٹے زوڑن دکی دا سچوکو گن دکی و تا وان چی او دا گرنگی معمولی معمولی دا سی خکتکی برکی را سندی ناکم مرزی پانی چی اگر اپروزی او نور اونی تا نقصان نرسی او دا گرنگی وی زما دا پارا پا دیئے که دیر دا فریج بن کئی مخکاری سن بٹن واڑو دا اللہ بند نو بس دغه بند کن سوازینو اوی بدی ہاں فلم مارا آہا بسر کل چیویر دی مار لرا تحت زو چی خوزی دو کانہا جانن تبوی چی دا منگرے مار دے ولا مدبرن وڑی دو شاک ان کے ولم یعقب اور رستوی نکتل اوی ریدو چی دا سے چلو شو دا کو زمان ساو ردین مار جوڑ شو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اقبل مخامخشا ولا تخف او میریگا انکا من الامنین یقنن تی من الامنین دا من ورکڑے شونا تا تا بھئی سمدوئی اسلو کیا دکا فی جائبکا دنکا لاس خبل فی جائبکا پخبل ترخ کریم اس دویم معجزہ چی لانس پترخ کے دنکا تا خروج بی دعا من غیر سوئن روبا سدی لرا تک سفن من غیر سوئن بید سا بیمارینا دا دویم معجزہ چی ترخ کے بی لانس ورکو اور آبار بے کو ناغی بپڑکو حلو وزمو میلائی کا جناح کا من الرحبیم او جوخ کا زان سرا جناح کا ترخبل من الرحبی پا وقت یرکی کڑچی یردر بین جرائشی نو زان تا دا خبل ترخون نیز دیکا اس ہم دا سے چکل پا انسان بین دی یر رائشی نشی دے دا ترخون زان تا دا سی نیز دیکی دا سی یا دا سی نیان ساتر دن اغیر زی اغیر ایسشی اغیر کمشی فزانی کا برہانانی نو دا دعا موجزی دی میر ربی کا لطرف درمستانا اے الہ فرعون و ملئی لارش فرعون تو سردارانو دا غتا انہم کانو قوما فاسقین یقنن دوی کانو قوما فاسقین دی دوی یو قوم حکم ماتا ان کی دا اللہ لانشو بیان و توکا سورہ نمل کی ممدہ سے الفاظو قال اویل موسیٰ علیہ الصلات والسلام رب و رب زما انی قتلت منہم نفسا یقینا ما وجل دے داغین یو انسان لرا فا خافون یری گمز ای یقتلون چوب وجنی ما لرپ بدلکی ولی موسیٰ علیہ السلام دا مر گئی ریدو ہاں مر گئے رہے دو ران جتا سلوستی ولہم علی زمبن او داغوی پما باندے جرم دے بدل دا گناہ دا داغوی پا خیال باندے زکا ما والا تن وجلے دے غالباً سور شعرہ سور شعرہ کی تا سلوستی چو اللہ داغوی خو پما باندے یو زم دے یو جرم دے یو گناہ دے یو بدل دا موسیٰ علیہ السلام دا مر گئے رہے دو نانا دا دین یریدو چی کار با پاتی شی اکم کار چی راتو سوال کی گی نو کوی وجل مغار سوا پاتی شی فا خافو ای یقتلون یریگ مزو چو بوجنی مالرا واخی او رور زما حارونو چارون لی سلام دے ہوا افسو منی لسانا اگر دیر فسیح دے زمان پا جبکی اگر دیر واضح دے زمان پا جبکی زکر دا موسیٰ علیہ السلام پا جبکی لقنت و تطوالیو ماویلیو مخیطا استکا نا چا جبی دا سکرونٹو دا وجہ نسوزی دلیو چا فیرون غیق کی وانگستو نا فیرون دا گری نرو دیو نا کافر خو گری وقا کافر خو گری وقا دا کنن دا گری ہوئے دیو یار گری خو دا سیکانو مشتا نو غیرت وکړه کنه, غیرت وکړه چې هغه سیک دی او شته او ته مسلمان یې او ستا نشته, وکړه غیرت کنه. اوس دا خبره شو چېر ګیره د سیکم ده نو بس ځکه نه پرېږدم, دا کومه خبره شو؟ سیک خو بیا روټۍ خوري نو تم ته ولې خورې, تم مه خوره کنه. سیک جامع اچي نو ته ولې آئے, تو همداسې ګرځه ځکه چې سیکی اچي. نو سپک وته ګوري وایي مړه ګیرې خو د سیکان هم شته, نو وایي څه کې پې په ګیره وایي څه جي. یا ساده د پیغمبر یو سنت دی نو پرېږده کنه, څه جرم دی پکې, څه ګناه ده پکې, دغرنګې څه بوج دی پتا باندې. پیغمبر یو سنت دی او محبوب سنت دی, اوس چې تې نه پرېږدي نو تا ته د پیغمبر شکل صورت مبارک هغه پسند نه دی کنه. د یو کافر د یو انګریز د یو هندو شکل لته پسند دی هغه رنګې کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دو تنه کسان ولیدل چې هغوی ګیرې خریلې وې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی او په لعنت شې دام څه کړي دي, او په لعنت شې دام څه کړي دي, د الله غ خلقت او د الله غ پیدایش هم بدل کړی دی. د فرعون د ګیرې نه راونیولو, فرعون ویل دا ټیک زما دشمن دی وجنه مې ښځو ته امتحان واخله. یو پلیټ کې ګلونه راوړل او یو کې سکروټې. موسی علیہ السلام سکروټو ته لاس کو چې خولې ته کو, سکروټو ته لاس کو نو ګوتې وسوځېلې, اگر مې ګوتې چې خولې ته یوړې جبې وسوځې. هغه د ماشوم والی نه په جبه کې هغه تتوالی و جبې سوځېدلې. نو ځکه وایي چې یا الله زما دا جبه په دې کې تتوالی دی او هارون علیہ السلام زمانہ ډیر فصیح دی, خبره ډیر وضاحت سره کولی شي, الله غم زما سره معاون کی. سوالم کوي کنه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, او پرانیزی غوټه د جبې زما یفقه قولی چې پوشی زما په وینا باندې. الله زما په جبه کې چې کومه غوټه ده اکم تتوالی ری الله دا پرانیزی او کلاوی کې, الله ودا سوال قبول کو. واخی هارونو اورور زمان چې هارون علیہ السلام دی, وا افسه منی اگر ډیر فصیح دی زمانا لسانن بجبکی, فارسله معی رد ان نو لیگا اغلر زمان سر رد ان ماوین, یصدقنی چې تصدیق بکی زمان, انی اخاف ان یکذبون یقیناً زه یریږم چې تکذیب به وکړي زما, دروغجن به کی ما لرا. نو ځان لا یو تن خو بهوي چې به زما تصدیق کوي, ورنه که ټول قوم مې خلاف وي او یو مې په طرف دي نو غصه ډېره راځي. هسې نه چې یو یو لسوک ورکوم مردارو, الله رور را سره ولېږي. نو که هغې مې تر دروغجنتیا هم کوي نو زه رور خو به زما خبره مني که نه, خو به تصدیق کوي که نه. قال وویلې الله سنا شد و زدکا زرده چی مضبوط بکم, مضبوطی بکم مٹستا بیاخی کا پرور ستا سرا, اللہ و استا مٹی با مضبوطی کم ستا پرور سرا. رور لے والا پیغام لے گلو او خیارو موسیٰ علیہ السلام رور لے پیغمبر سوال کئی, و نجعلو لکم آن سلطان نن رور لے سوال کی, اللہ وی غٹ ڈاکٹر کے غٹ انجینئر کے دانوی چی اللہ د خپل کتاب خادم کے نون دا غرور سبا ڈاکٹر و انجینئر شی دا تا بیا رسپو نظر کئی دا سی کنی دے چھ بیا ور شی ناغا اول خو سے ملاوی گی نا او چھ ملوم شی نو کران کو تا بیا وی چھ را جی دا سو کو دا چھ را غلیو دا وی جی زمونگ زمیدارو دا جی وی زمونگ دا دی والد سیب چوکا نا جی اگر زمونگ دا پلار سر وی پا اجرا کې بکې ناستو پاسې دو زمونږ د کټونو لنګې به راخ کلي منګي به راډ کول دا چې زمونږ دهکانان دي زمونږ مزدوران دي او زمونږ زمیداران تیر شي بیا ته داسې وي پلار به وي خو بیا به شرمېږي د چې افسر شي او پلار ولا بیا رنګ شي نو خلکو ته به وي که خلکو دې دا څوک یا دا زمونږ د کلي یو بابا او زکات پسې راغله بیا ته داسې وي. قالا سنشد وانزودا کبی اخیکا ویلی اللہ زردی چی مضبوطی بکم مٹستا پرورستا سرا ونجعل لکم سلطانا او ګرځوم ستاسو لپاره سلطان یا او بګرځوم ستاسو لپاره سلطان دلیل فلا یسلون الیکما ان بشیر سید تاسو ته تاسو له وداسي یو دلیل درکم چیا ساته داغه د وجنه تاسو له خوان ته بیا نشرات له کوم دلیل ورکړه کوم دلیل ورکړه یو خدا چې تاسو زما پیغمبران یې زب ستاسو حفاظت کوم زب ستاسو بچو کوم آدغرنګ دویم دا چې ستاسو یوروب به پاغي باندې راولم دریم دا چې دلیل ورکړه او همسا چوبې ورزول نه یو لوی اجدها به ته جوړه شو فیرون به په دس باندې لاړو داسې یو دلیل ورکړه او زګ وای وای حامانا بنگلر را جوړ کړو ستو آیاتونو کې راځي او یو دلیل بل مو سوک په کزو سوکې ولا ورکو د سوک نم یاره دو موسی علی سلام موسیین فرمای ډیر جلالی پیغمبر چې تقریر به کونو د الله سونه به داسې اوچتول داسې نه فرعون ویل مال یو بنگله جوړه کا حامان جزتی اوچت کینم زګه دا سړې لاسونه وای راوي چې ته مونږ پیو نه لګو فلا یسلون الیکما رستا ایتونو کې خپل راځي فلا یسلون الیکما نشیر سید الیکما تاونستا آیت نمبر 38 کې براشي ها فاوقد لی یا حامان ولتوینه فجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسی انتما تاسو بیا آیاتنا یعنی اذهبا بی آیاتنا لاند شه دوانا پا آیاتون زمان سرا لاند شه زمان آیاتون او تا بیان که انتما تاسو ومن اتباکوما او حسوک اتباکوما چه تابدار دستاسو الغالبون اغوی بی غالبا تاسو بم غالبا کم چستاسو تابدار دی اغا بم غالبا وی نور انشاءاللہ بیا وی راتون کی سبق کی انشاءاللہ پینزم مرحله بوایو چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام او هارون علیہ السلام دوانه بیا راغلی دی او فرعون ته بیان کړی دی بیا څه شوی دی انشاءاللہ دا غی تفصیل